أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي جلدي كناو لولو نوغي أندقين تتير بدي كتاب التوحيد بإذن الله تبارك وتعالى. تينك نتلو درس من قال المصنف رحمه الله تعالى قال القمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. سيرن بي نينا بور نو ديغ داس بي ديغ موي واخ جيم واخ ني ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. مونينا جوليت بي ييك ني موي نيت كو خام ني تصيبه مصيبه مصيبه موي كيبو سي كاوام دال سي موم باتو مصيبه نك بوكو ديغي تي لاك بوكو مونا ديغ ري خام غاني دو جام باتو مصيبه غناتو لوري مصيبه لاني واخ اولا في لوني واخ مصيبه سيري لوني واخ مصيبه انا سارخ لي لو نين دي واخ مصيبه انا جولاي انا نينن ني كو نيك بات بي موم امو سي سيباري نيب مصيبه لاني كاي واخ دو جام نينا موي مصيبه دال سي نيت ñu xamné ki musiba mo kepp ci kawam ñepp leerna waji xamné li musiba la waye mu leer ko ne fa ya'lamu annaha min indillah mu leer ko ne li ci yalla la baye ko moy pass pass bu ñeuk fa yarda allahu akbar mu gërem ko mu nangu ko wa yuslam mu jeblu ci bir mom lan la tollu way la mo tax yonent bi bako omar ne ba yonent bi ne omar amu'minuna antum omar ne nam tax yeen omar gem ngeen yalla wala yonent ni mu toll sallallahu alayhi wa sallam bu jakarlo omar ni mu toll amul lu mu koy la ludul ndax yeen gem ngeen yalla omar ne ko waaw deug nañ gem nañ deug deug gem yonent omar fama alamati imanikum li wonane yeen gem ngeen liko omar ñëk wax moy narda bil qada su yalla dogalé ci suñu kaw dara nu nangu kon musiba bu dalé ci kaw julit li julit bi wara ñëk xamné musiba bi bala dara di xew moy ci yalla la bayé ko bayé ko ci masamba bayé ko mu ci demba du ay nit ñoma ko envoyé du dañ ma bañ du ñom diw ñoma xol du diw moma ni du motax suñu ngëm gi tay ji pour ñu gëm deug deug deug deug doomu adamay lu leen mëna dar rek bala dara rek même sax ku lek rek yewu febar dañ lan li nga réré la lo réré fo demon lo lek téré nañ la lek ci kër jamburi kon ke jamburi ay dëmm lañ bala ay seytane lañ lolu moy pass pass doomu adamay julit lu mëna dal ci kawam limu ñëk xam war ko def ci bopam moy li min indillah lol moy tout court li ñëk am so xamé né li ci yalla la bayé ko du la ci warat moy fayar da nangul li joggé ci yalla julit lu joggé ci boromam ñew ci mom daf ko wara nangu fayar do mu gërëm ko motax omar ko yenen tibine ndax gëm ngeen mu né naam luy wone ne gëm ngeen omar ne narda bil qada su yalla dogalé dara ñun dañ koy nangu ñent bi nako ak lan mu ne ko wa nashkuru fir raha su nexé nu sant yalla ak lan nako wa nasbiru alal bala bu ñu yalla natto ñu muñ ñet yi xam ngeen ne amatul ci nit ñi bu leen yalla tege natu ndogal mom amatul ndogal dede ndogal sétu nak ñu ci yalla la baye ko lool kenn gëmatu ko ci ñun bu fekke lu bax la kenn dootul sant waaw yaay mako liggey ki xamone nañ dina ko am ki diplome am la ki dolem la ki nangam la ki serigne ko ñaanal ki dañ ko ngemb ki dañ ko dem rek la gi ci facebook ñu yone ma ben way mune mom moy serigne zidane xawma mune zidane mako menacer won ci facebook bi dem kon legui ken dootul defati dara ki nangam ak ki nangam diw nangam mi rek jeexna amatul yalla lu muy def sun yalla natto du nu muy su nexé du nu sante yalla suñu tollo ci ay jafé jafé ak ay problème ken dootul muñ kon alqama neena pour nu deg li yalla di wax ak ñun moy nit musiba dal ci kaw mu leer ko ne musiba bi ci yalla la baye ko waye ko ci kan akhi yalla natou la ci say bop ci sa njabot ci sa alal ci sa keur ci sa gemal ne yalla la ci yalla la baye ko qul huwa min indillah so leere ne sula leere ne mbir mi ci yalla la baye ko lan nga wara def fa yardo nangul semaine bi passé dafa am ben auto fu joggé won di dem guiné ben autobus yalla def bimu génné kaolak mu daanu mbokk yu bari da ci gañu ci pour le photo yi amna ci ko xamné fi la doon julli ci vendredi fi la daan garé scooteuram ndaysan mom daf ci gañu fi la mujjé julli vendredi mako mujjé jité liñ ko yégué ñu dem fa mbolo mi bari trop wax dëgg yalla bari na trop armel yi kën xajuf ñi ñibi kër ga da ngay gis mbir mi ni metté nga dé yoy dafa metti dé bo xamné yaangi taggoon ñi nga bayyi fi ak leen taggu ñi ñew yaangi leen ni ma ngi ñew han ci digg bi nga dé kenn ego delu wo fi nga joggé do fa delu fa nga jëm do fa yegg ndeysan wala buñ lay delo ci tamit niñ lay delo sé neexul ñiñ fi bayyi won fu metti waye da ngay gis na batay rek lool ni muy metti nit ñi dañ ci wara and ak muñ par ci and ak nangu xamné musiba la waye dañ ko wara nangu bokku na ndaysan kérok li giifal mbokk yi ben laaj buma len laaj ñom ñep mané len tay kenn ci ñun fi suñu ben xarit suñu ben doom suñu ben rak suñu ben mak suñu ben am di jamm suñu ben dekkendo suko président la république wowon han yeen ñi tok fi yeb ngeen deg diw ñi wax ci télé bi wala radio bi yalla président moko wo yeen contane wala ngeen di mer tontu len yeen contane yegal len mbir mi ngeen deg buru makka moko wo allahu akbar ñi wax ci télé adina bi wala ñi wax ci radio yi wala dëkk bi nga dëkk ñi wax ci télé bi ci radio ba ñi wax sa tour ñu né buru makka moko wo na ñew légui yoné nako ben jet privé sa wa keur ñu né dañuy contant wala dañuy mer ha suko obama wo won nak ha bi nga ma tont dañuy contant légui lutax yalla bu woyé nit ñi mer ki yalla jël ray ko du moko lu ci mom la dem nit ñi lu ñu dañuy mer wala dañuy contane dañuy mer lutax mais yalla ko wo rek président bi mu ko wowe xamuñu luñ koy doye mais nit ñi contane nañ est ce président def dama koy mbugal na ñew dama koy mbugal wala ma koy may xal président neene diw soxla na ko na ñew saway nga dem yepp kontan ay tekki nga texe nga gay lol lañ lay yoré waw légui yalla woko nit ñepp seen kanam yi lendeum ñi di joy ñi mer sax lol kon su yalla wowe nit su ko yalla jëlé nit ñam lañu xamné yalla mo jël nit ki su musiba wacce ci kaw nit nit ki nako nangu kon li ci yalla la baye ko mu gërum ko mu nangu من هذا الأثر رواه ابن الجرير وابن أبي حاطم من القمة هو ابن قيس القمة مي نتلينو رواية بي دوم قيس لا دوم عبد الله النخعي الكوفي ولد جدنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ci dundu yonentibi ci jamono yonentibi la gane aduna wa sami'a min Abu Bakr wa Umar wa Usman wa Ali wa Sa'ad wa Ibn Mas'ud wa Aisha wa ghayrihim wa huwa min al-kibar at-tabi'in haji mo amnay serigne de dina waji degge na ci Abu Bakr degge na ci Umar degge na ci Usman degge na ci Ali degge na ci Sa'ad degge na ci ibnu mas'ud degge na ci aisha ñi ñep waaji jele na ci ñom xam xam mu ne ak ñeneen ñu dul ñi ñu wax alqamami degge na ci ñi jele na ci ñom xam xam wa huwa min kibari tabi'in mom ci magi ñi topone ñi top yonent bi la bok sallallahu alaihi wasallam ñoo lañuy woyé tabi'in ku fekke jamono yonent bi nan lay woré nan lañ lay wowe sahaba goor nga wala jigen nga sahaba ga so fekke wul jamono yonent nga fekke jamono ñi andon ak yonent yaangi tuddu tabi'in so fekke wul jamono yenent fekke wo jamono ñi andon ak yenent bi nga fekke jamono ñi topon ñooñu noy tuddu tabi'in non rek lay deme tabi'in mune wa ulama'ihim waji ci xam borom xam xamu tabi'in la bokkon waya wasiqatihim ci sen sikha yalla bokon normal na mu am xam xam ndax ku degge ci Abu Bakr degge ci Umar degge ci Usman degge ci Ali degge ci Sa'd degge ci Ibn Mas'ud degge ci Aisha ak ñeneen ñu dul ñi kon normal na nga nek alim normal na nga nek sikha ena mata waji fatuna ba'da sanataini wala sittina ginaaw juroom fukki at yenenti bi alayhi salatu wassalam mun qawluhu huwa ar-rajul tusibuhu musiba wax jim wax ne moy nit ko xamne musiba moy wacc ci kawam dal ci kawam ila akhiri mun hadha al-asr rawahu al-a'mash hadith bi a'mash moko solo jele ko ci abi zubyan قال من كنا نكون عند القمة فقرئ عليه هذه الآية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه فقال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيردى ويسلم نينا بيني بيس دا نوتوغون سي ويتو القمة benn way di jang alquran ba jang ay bi ci wetam kep ku gem yalla yalla moy jubal xolam wa man yu'min billahi kep ku gem yalla de yahdi qalb yalla dina jubal xolam neena biñ jange ay bi mom borom xam xam bu mag bu reey bi tuddu alqama daadi wax ne li de pour ngeen deg firi bi moy nit ko xamne yalla dafa tek ci ko musiba bala dara di xaw mu leer ko ne li musiba la waye mu xamne ci yalla la baye ko bi mu xame ci yalla la baye ko nan la def daf ko nangu dafa jebulu ci musiba bo daf ko nangu jebulu xamne li yalla ko tek mu nangu nena badi mu ngi baye ko ci ibnu jarir munew fi hadha dalil ala an al a'mal min musamma al iman li nak day wonane tektal weru way sukkandiko way moy dalil ala an al a'mal naka jef yi nit di def ngum rek la wara firi ngum la wara leral min musamma al imani ci ngum rek moko wara lal ngum lañ ko wara tuddé amul lenen lum wara don lul lol ngum rek sa jef yeb nin ko wara tuddé moy ngum ku gëm yalla musiba wacc na ci kaw ku gëm yalla la ku febar la ku gëm yalla la yalla nat nako ku gëm yalla la dafa am ku gëm yalla la dafa wër ku gëm yalla la min musamma al iman mun qala sa'd ibn jubair ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يعني يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون كنن كني وخ سعد ابن جبير من يكون صحابة سعيد ابن جبير موم بيمي في آية موم نان لاكو فري دا فاني موي لي نتي جوبلو موي yastarji aji day delu ci wat delu ci wat yastarji moy day dem di dikkat yaqulu moy wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun ci yalla lañ baye ko ci yalla ni delu wat su nit su ko yalla tege musiba ndeke lol la wara wax yastarji day delu baat bi diko delo diko répéter moy nun ci yalla lañ baye ko ci yalla lañi delu wat kenn ci borom xam xam yi dafa musa gis mang muy fo mune ko ñaata at nga am ay ne ko amna juroom ñett fukki mune inna lillahi inna ilayhi raji'un ko borom xam xam bi gisee muy fo ne ko ñaata an nga mu ne ko juroom ñett fukki at borom xam xam bi daal ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu ne ko kude mu ne ko xamoo lu muy tekki loolu tax nga wax wax bi nga wax xamoo lu muy tekki moo tax nga teg aya bi fudul plasam mu ne ko leral lan mako mu ne ko mi ngi tekki inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun lu ëpp ci ñun buñ koy firi dañ naan ñun de yalla nu mom ci mom la ni delu wat inna ñun lillahi ñeel nañu yalla wa inna ñun ilayhi ci mom yalla raji'un lani del wajibam ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sufyan ne ko xamo lu muy tekki de fi ngi ko tek du place am muné ko kon wax ma lu muy tekki muné ko limuy tekki moy ñun ñi day yalla nu bind moy suñu borom mom dong lañ wara top amul keneen ku ñu wara top kon def no wara leer ne yalla momu di suñu borom dinañu fi jëlé wat sik nek ci bis dina ñew mu ciopati ñu yobuñu bim ñu indi fi kene fekke wuko sun fi jël kene duko fekke du sagu kene ndaysan waji am leneen laaj yu mu laaj biko serigne bi waxe laaj yoyu sa'id neena ibnu jubair mune limuy tekki moy nit ki nako leer muy delu wat baadi xamne yalla ko mom ci yalla lay delu wat mune wa fil aya ci aya bi bayanun anna sabr sababun li hidayatil qalb aya bi daf ñuy leralal ni muñ moy ta xol jup muñ moy ta xol jup saay musiba wacce sa kaw ko arwa sam toj kay musiba la ki ñu xoti posam mu lambri ni gisul dara musiba la ha kon nit saayu amé lu ko metti musiba bu ko ci ko am baadi yoy mom mo da ko wara wax neena aya bi day leral bayan anna sabra sababun li hidayatil qalb wa annaha min sawabis sabir nanu leer ne aya bi daf nuy jangal ne ku beug sa xol jup del muñ ku beug yalla fay la nga bok ci muñ kat yi do ngay muñ as-sabir wa annaha min sawabis sabiri kon ku muñ yalla dana jubal sa xol yalla dina ko orienter sa yu yalla tege sa kaw nat nga muñ motax gis nga jale ba azka zikru jale ba lan la wax inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma wasbir wahtasib bisma nala leer yow mi musiba dal ki ñew di la set sax pour musiba bi dal daf lay wax ne yalla ñi limu jël moko mom li fi dess yalla ko mom lepp lo gis dafa am fu mu waré kon nak muñal te takku jeex na wala gis nga l'islam lepp daf lay soñu pour nga am iman bi mu waxon sank musammal iman waye tay xam ngeen suñu jamono fuñ toll ci deek febar ak ñak liggey ak nangam ak nangam ak nangam danaka nit ñi so gisé ñu gëna sori bis bu nek moy top ñu jangal diine amul muñ amul nangu ndogal yalla amul motax xërem gi bari motax bokalé yu bari motax dugg ci luñu mënul bari motax bala nit ñi di dem ci yalla day fekk terminé day gis ben way fébar top all bi top bukhaba yi top serigne si di rendi di sangu di nan di jamb di diw ba jeexal tak ñu neko demal hôpital mu dem ba jeexal tak ñu delo ci ko kërëm ku ñu wax rek ñu ne yalla ci dess de maintenant instant yi nak mom yalla ci dess ndeysaan gis nga moy dal legui nak na ñew na yalla ñew rek ray ko terminé na yalla ñew ray ko jamais nga gis ko febar premier pas ñu ne yalla dañuy bur ak mom bal ko ci liggéey tamit non la ci lepp non lañuy def ci lepp non lañuy def motax lu ko waral moy pass pass yu wérul ñak am tawhid ñak leer bu diine ñak leer suñu bop la la tax deug ñu am ay jafé yu metti sax la ñam mune sayyid neena aya bi leral ne anna sabr sababun li hidayatil qalb yaangeen ci alquran yalla neena kep kuma namali yu dama yaatal sa dëng kep kuma namali yu damay duggal islam ci sa xol ku yalla namali wit sa xol bi yalla subhanahu wa ta'ala daf ci def hidaya so amé hidayatul qalb moy bax nga terminé waaw hidayatul qalb su xol baxé rek da ngay dem ma fil qalb yazharu fil wajh way bu xol bi ya xoo terminé dara dotul bax wal tax yenen tibini ala inna fil jasadi mudgha iza salaha salaha al jasad kull wa iza fasada fasada al jasad kull amna ben daggit ben suxu yap bu nek ci nit su baxé nit baxna su boné nit ki bonna ñene moy lan mune moy xol kon hidayatul qalb likoy indil nit moy as-sabr nit ki nga xamné xolam dafa bax da ngay fekk bis bu nek ku mëna muñ la muñ gogum muñ moko yobbu ci xol bu bax su ko defé bu xol bi baxé lan lay am mu am sawabu sabir yalla fay ko fayu aji muñ jang nañ ci alcorane yalla bi muy wax muñ kat yi di wax sen degré defa ne wama yulqaha wama yulqaha illa allazina sabaru wama yulqaha illa zuhazzin azim lolou yalla wax non yalla ne ken duko muna am ludul muñ kat ken duko muna am ludul burum ciir yi ci yalla burum ciir yi ken ra ngay gis mu muñ ñukay def lu nek du wax mais ñun fi ku fi amone 5000 bi jeex sax da ngay commencé di kepetu sa tat khas bi amul barke man legui la wéccé ko 10000 dem na uma lak lenen nak wa gis nga amul muñ waxuma lak febar yi waxuma lak jafé yi waxuma lak su fekkente ne yu ndaw ndawani lañ muñtu muñ est ce yu magi dinañ ko muñ ku munul beure mbapet est ce di nga beure grand combat lol da yalla munew ma yulqaha illa zu hazzin azim gis nga yalla bamuy wax ci munena wasbir wama sabruka illa billah muñal de bul muñ ngir pap ay deku ne ki bayil mo muñ rek ndax pa bi motax may muñ perte nga ki il faut mo muñ ndax sama yaay bi muy de dafa am lu mu waxal motax may muñ perte nga no ki il faut mo muñ ndax papam bi makoy may perte nga wasbir wama sabruka illa billah bi ngay muñ lu wara tax nga muñ yalla soone damay muñ ngir tud rek terminé perte nga muñu te do am tiyaba nala yalla muñ lo fasbir sabran jamilan muñal muñ bu rafet fasbir kama sabara ulul azmi muñal comme ni yenen yonenti muñu won dal dina yonenti bi yenen yonenti dañu muñu won muñal kon su fekente ne da nga bëgg am tiyaba fofu la lay wir bu fekene nak moy do am ben tiyaba lepp lo def rek mu dadi nek pendeuk pousser dadi dem muñ ci yalla dafa jafé nekul lu yomb motax borom xam xam bi dadi duggal buntu bi min al iman billahi as-sabr ala aqdarillah dafa bok ci ngam yalla ngay muñ lila yalla tek jigen ji nga indi ci kër gi sax deug deug lan moy woné na deug deug deug deug bëgg na la jigen ji nga tak indi ko nga jëlé ko Dakar xol nga gis jigen bo xamné Dakar la juddoo juddoo sax banlieue ci biir Dakar la juddoo nek fa am fanwéri at fala jangé fala défé lepp nga ñëw né ko dama la bëgg mu né waaw nga né ko buma la také dama la yobbu ginnaw matam so démé ba ginnaw matam amna fa bénn village bo xamné amul courant amul tali amul tabax amul dara fofu la dëkk mu né la graw nañ dem lu tan daw ci du bëgg def lolu ha dafa bëgg daf la gëm bëgg la wala motax liñ ko tek yépp mu nangu pourtant ndaysane walal so waxé lolou tay ji fi yeen ñi ci dars bi sax amna ño xamné bima waxé lolou amna ñu jommi ne waaw non bay do rombu len bobu bay len ma bay bobu tay gis tuba buñ tak yob ko fouta wala tuba buñ tak yob ko bakkel tuba wa bu doon ñettel tuba buñ tak yob ko jof yor ñaata ngi gis ay tuba yi sey ci village yi waxuma sax ñu ni len Dakar gi kon affaire be bu mu len ñomal lutax tuba bobu nang lolu defa bëgg waji mutax biko waji deme ne ko sokal mu sok nangu biko waji ne debbal mu debb biko waji ne tegal pantalon yi mu tek ko mu commencé di wordu seur bi ciëk gaay di ré ndeysaan parce que bëgg na waji motax luko waji tek mu teggu yow nga ni bëgg nga yalla gëm nga yalla yalla ne la ni la nga ne ko ah man kat won deug yalla yow yalla nak bëgg na la way lol nak mënuma ko deug di deug innal muti' innal muhibba liman yuhibbu muti' so bëgge gis nga da ngay top ki nga bëgg Allahu akbar dama yor ben ki portrait ben buñ ma yonni Facebook bi ñu ne ben dëkk Pakistan ko fa bëgg tak ñaarel dañ lay tek ben montagne 30 minutes bo yeno montagne bi ñu may la jabar ben way yenu ko ni taxaw eh waji da bëgg mu tamu jaral ko yenu xeer bi yow ngay nga bëgg yalla wa yalla jaral la dara mëno muñ yewu guddi mëno muñ yewu fajar mëno muñ wor mëno muñ nga ni bëgg nga yalla du dëgg innal muhibba liman yuhibbu mutia kan mbok yi li moy sunu dars tay mo ngi ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu jéggal ñu jum tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh